most, pontosan most érkeztem haza. Aha. Tehát a parkolóba. Leszíjaztad a ponyvást? Igen. Hát megnézted a plombákat? Mit vittél ma? Ma? Hát már nem dolgoztam. Hát nem szállítottam, hanem ügyeket intéztem ma. Ügyintézés volt. Erről jobban nem tudunk semmit. Mikor lesz már CB-d? Nincs hívója. Nem tudom. Hát amikor a főnökön vesz egyet. Nincs hívója, képzeld. Mobilodon mi szokott hívni? Igen, az csak azon tárgyalunk. Csak azon tárgyalunk. Csak azon értek. Mi volt a leghülyebb dolog, amit szállítottál az életedben? Mi volt a leghülyebb? Nem is tudom. Élő állat volt már? Nem. Halott állat? Halott állat? Kutyát egyszer, a saját kutyámat összehányta az ülést. Hát ezt hátul kell vinni egy raklapon. Hát hátul hányta össze. Hátul is van ülés? Hát ez személykocsi volt az még. Ja. Ja. Taxisztál? Nem, saját autóval. Saját kocsidba behányt egy kutya? Be. És volt benne répa? Kutyahányásba van répa? Elmesélek egy dolog történetet. 10 éves voltam. Csak artikuláltabban. Akkor közben a rágót. Jó, csumászt ki a rágódat. Azért tanuljunk már egy kis illemet. Tényleg, mégiscsak egy budapesti rádió. Európa, ugye? Tudjuk. Semmi mezőnyjáték van, ne forgolja. Megyünk, hogy mi a fasz. Bocs. Én mondjad. Van. Mert ha 10 éves lehettem, és nagyon be voltam izgulva egy kutyára. És anyám azt mondta... Hát nem úgy. Na jó, hát rossz, aki rosszra gondol, szokták mondani. Igen, ez igaz. Az igaz. Szóval nagyon szerettem volna egy kutyát. Gól! Gól! Nem, kimaradt. Bocsáss meg. Atyaisten, ordító helyzetet hagyott ki a Luis Figo. És... Hát összeszedtem egy kóbor kutyát. Összeszedt egy kóbor kutyát. Az utolsó mondatot megismétlem mindig. Igen? Hazavittem. Te jössz. Hazavittem. Megsütöttem. Milyen kutya volt? Mesztelen? Nem. Vagy kóbor. Ilyen nagy... Kóbor kutya. Na mindegy, kóbor. Mondjad, haladjunk. Kóbor kutya volt, és anyám azt mondta, hogy egy feltétele maradt. Hát, hogyha szobatiszta. Hát tudta a franc, hogy szobatiszta vagy. Nem, hát már próbáljuk. De rád gondolt, nem? Nem a kutyára. Ja, hajnal kettőkor. Bűzre. Hú, gyerekek, ne tudjátok meg, az igazi, befogott a kutya. Nem mondod, ez az Tali? Ma már a gyarnakodtam, de... Nem, a kutya volt. Jó, hála a jó Istennek. Erre azt mondja nekem a... Nem, senki nem, bocs. De te szolitáris voltál a kutyával, és magadra vetted, nem? Nem. Mondtad, hogy anya, ez nem a kutya volt. Hát annyira be voltam ijedve, hogy elmegy a kutya, hogy nem mertem felkapcsolni még a villanyt sem. Úgyhogy hát fogtam, kitapogattam a matek füzetemnek, tudod, a régi spirál füzetnek az izéjét, a fedőjét, letéptem, így sötétben így fölvakartam, tudod, élével, és így kivágtam az ablakon. Fúj, de undorító vagy te. Várjál, most jön csak a csattanat. Várjál, és mi lett? Azt mondja nekem másnap a szomszéd, azt mondja, hogy te Oliver nem kéne kidobálni a szaros izéket az ablakon. Oliver vagy? Szaros matek füzeteket nem kéne kidobálni az ablakon. Azt mondja, nem kéne kidobálni. Hát mondom, én dehogy dobálom, dehogy dobálom. Gyere be, bevegyek, és ott van az első emeleten, az a harmadik, ahol laktunk, az elsőre. Így rá volt szárad az ablak, hogy Báderolvér matematika, hiszen 5. C. Milyen elemér? Oliver. Milyen Oliver? A neve. De milyen? Báder Oliver. Érted, névvel, címmel ott volt a kuma. 5. C. 5. C. Figyelj, ez egy gazdag környék volt? Havanna lakótelep. Havanna. Nagyon gazdag környék. Pest-Rózsadombja. Pest-Rózsadombja. Egy magasságban van vele. Na, az igaz, na, hát pontosan, az igaz. Figyelj, klímában ugyanaz. Oliver, és a kutya megmaradt, vagy csinált még egy turpisságot? Elszökött. Na, ezek után. Na láttad, ez a tanulság. Ez az élet. Oliver, ez az életre vonatkozó tanulság. Kutyák. Tegyél jó másokkal. Ugyanez van a nőkkel, és takarított ki a szarból, érted, és egyszer csak lefalszol. Megdobsz valakit kenyérrel, visszanyomják a követ, öregem. Teljesen kész. Függetlenül attól, hogy az állat vagy ember. Komolyan, tényleg. Ó, Oliver, neked szól ez a szám. Okay, a címe Lenny Kravitz. Műsorunk már állandó szignáljával vált ez a szám. Pávává vált. Oliverra nyitjuk meg a ma esti adásfolyamot, aki bevallotta, hogy egy leszart fizetett egyszer a harmadikról az elsőre dobott be. Micsoda trükk, micsoda kaland. Ez pedig itt a Hitremény zsűrölet. Benne a négy jó barát, Robi, Chatman, Párizsi és Pávó. It's time to face it, come on in, enjoy the party. Life has been waiting for you to care. Don't try to fake it, jump on in and get it started. There's so much loving for you to share. Find Yeah. seconds I've been walking home a crooked mile. Paying debt to karma, your body for a living. What you take won't kill you, but care for what you're giving. Educating. I'm wanted, uninvited, kin. It creeps beneath your crawling skin. It lives without, it lives within you. Feel the fever coming, you're shaking and twitching. You can scratch all over, but that won't stop you itching. Its lines as well rehearsed. It sucked you in, it dragged you down to where there is no hallowed ground, where holiness is never found. Paying debt to karma, your body for a living. What you take won't kill you, but care for what you're giving. És még mindig gól nélküli, sajnos. Gól nélküli, eldöntetlen. Viszont egy nagy sikerélményt már a Real rajongói elkönyvelhetnek magunknak, hogy sikerült nekünk megjavítanunk az antennát, úgyhogy most már mi is látjuk a mérkőzést. Nem kell telefonálni, ezért aztán oda sem fogok figyelni. Na mindegy, azért mondjad. Hello! Hello, Speed vagyok. Szeva Speed, öreg haverom. Rég nem hallottam a hangodat. Ja. És remélem sokáig nem fogom hallani. Hát ezt nem ígérhetem. Te nem nézed a meccset? Dehogy is nem. Hát akkor megnézed. Szia, köszönjük, hogy telefonáltál. Na szóval. Emlékeztek, hogy a múltadásban bemondtam a telefont. Én nem voltam itt, nem emlékszem. Mondd még egyszer. Fölhívott valaki? Igen. Kitaláljátok, kicsoda? Ki? Jágervitész Péter. Pontosan. Hát jó, persze. Van, akkor egymásra találtatok, mert nem is kellünk. Teljes a teljeshez, húsos a húsoshoz. Tudod, minden, ami oda illik. Tehát... Igen. Bizony. Fölhívta a figyelmemet egy ilyen hip-hop tehetségkutató versenyre. Azaz, bevett a bandába? Te is játszol az utolsó esélyben? Ő nem, csak vendégként így nem meghívott, hanem mondta, hogy lesz most egy. Hát mondta, hogy be lehet jönni pénzért, akkor... csak neked nincs pénzed. Igen, de van pénzem. Sok pénzed van? Gazdag vagy? Tehát egy ilyen, ez a hóbortos milliós vagy? Na, nem annyira, közepes. Te ilyen tehetséges Mr. Ripley vagy? Tehát így eljátszod, hogy te vagy a Mayer, és akkor így... Hm? Mennyi pénzed van? Mennyi pénzed van? Úgy forintosítsuk már tényleg a tehetségedet. Mennyit költesz egy héten? Nagyjából, cirka. Ha mondjuk egy komolyabb buli van hétvégén. Tényleg, amikor úgy belehúzol. Ezret? Hm? Hát nem tudtam ilyen külsőre buliba járni, mert nincs. Étrongyot. Hány éves vagy? 15. 15, aha. És mi éjjel, még az éjjel-nappali játszik, forint? Nem? Na, akkor csak kettőt ne egyszerre. Jó, oké. Okay. Akkor csak mi beszélünk, jó? Nem. Vagy nem, hogy ti ketten ne egyszerre. Ja, hogy is, egyszerre. Ja, bocs, igen. Nem akarod, hogy egyszerre csináljuk? Az nem jó de neked? De azt mondta az izén, a Jági, de az Adrián is ott lesz például, mert mások is király. Jönnek. És itt volt az Adrián, veletek szemben hozzánk bejött a stúdióba. Bizony. És az Adrián egy egész jó csaj. És ma itt van Anett, képzeld el. Ő Anett. Minden szerdán elropogtatunk egy kis szüzet. Szűz vagy még Anett? Elcsúcsálunk. Nem, Anett már nem szűz, képzeld. Adjunk neki egy mikrofont. Speed. Igen. Nyertél egy perc Anettet, jó? Beszélhetsz vele. Csináld meg a sztár interjút. Csináld meg Speedet. Miért pont vele? Miért pont vele? Hát valahol el kell kezdeni. Aki dudás akar lenni anyám, pokorra kell annak menni. Tudja, hogy dudás vagyok? Na. Köszi. Dudás? Nagy meleid vannak? Ekkorák. Hát azért ez nem olyan nagy. Nem nagy, de még nőhet? Nem, már 22 után nem igazán. Majd, hogyha gyerekem lesz, akkor talán. Egyébként úgy van, egyébként katonaságnál a fiúk nőnek 1-2 centit. Ott a gól! Nincs gól. Na, dumáljatok Speeddel. De miért? Köszi szépen. De én nem akarok Speeddel beszélni. Speed, beszélj vele. Hello, Anett. Szia. De én nem akarsz velem beszélni. Azért, mert egy bunkó vagy. Én? Ez most kurva van az létszeres. Miért? Miből gondolsz? Miből gondolom? A megnyilvánulásaidból. Melyikből? A telefonos megnyilvánulásaidból, ugyanis melyik megkövetem telefonos? Egy ide. Melyikből? Példákat mondjak? Múlt adás. Amikor énekeltem. Fú, hát kap a hangod van. Énekelj, te szebben. Énekeltem és szebb volt. Nem volt szebb. Szebb de. Volt. Mit énekelt a net? Fogalmam nincs, de biztos, hogy szebb volt. Tankcsapdát. Tankcsapdát. Meg Emirul ezt. Azt is. Ja, Emirul ezt. Igen, tényleg szebb volt. Kösz. Mit énekelt bizonyos bál? Melyiket énekelted? Emirul eztől a négy, az a metró. Zazi a négyes metró című számot. Veled utazik az Zazi a metró. És a Speed mit énekelt? Speed fogalmam nincs, mit énekelt. Mit énekelt Speed? Lantot, Esmetál. Mit énekelt? De hát ez nem is tudta. Melyiket? Mr. Cab Driver. De ezt nem is tudta. Ezt énekelte? Még a refrént sem tudta. Direkt külföldi számokat erőltettünk, hogy lehessen a Mr. Cab Driver. Da Javinaka Foderka. Tudod a szöveget? Épp az, hogy nem tudta. És te tudod a tankcsapdának. Tankcsapdát mit énekeltél? Tankcsapdától a fiúkölébe a lányok. Fiúkölébe a lányok. Forró nyári este. Így énekelted az ilyen népdal? És Sebestyén Mártásan? Ilyen Deep Forest-esen? Deep Forest. A Tiszaparton a lány azt kereste. Forró nyári este. Úgy, mint egy Bárdos Lajos művet. Speed, te egyébként úgy hozzányúltál a szerszámhoz, amikor a net énekelt? Nem. És szoktál a szerszámhoz jól? Hát mi kell nekem? Még én sem. Ja, tényleg ezt már megbeszéltük. Ja, szokott. Jó, akkor nézzük, beszéljetek tovább. Na, és akkor miért lennék azért bunkó, mert szerinted jól rondában éneklek, mint te. Nem csak ezért, hanem... Vigyünk a játékszabályokat. Speed, a múltkor éneklésbe mutathattad meg, hogy mennyire nem vagy férfi. Mai feladat, az csajozás, oké? Csajozz be Anettet. Anett egy nagyon-nagyon jó nő, úgyhogy megéri a fáradtságot, hogy lejárasd magad itt országvilág előtt. Hajrá! De nekem nem éri meg, hogy én járassam le vele magam. Gyerünk. Nem baj, azért próbáld meg, Speed, hát ha kiderül rólad, hogy jó fej vagy. Az is vagyok. Na, de nyomja, én nem vagyok pedofil. Hogy tudnád becsajozni Anettet? Anett, hagyd már egy kicsit magad. Jó, rendben. A kedvünkért. Hát mondjuk most mit is mondjak. Hát ez így már kész, igen, ezen kívül. Írd le magad, hogy nézel ki. Te már leírtad magad előttem, úgyhogy teljesen mindegy, hogy nézek ki. Hát én nem lehet semmi se csinálni. Igen, teljesen sarokba vagy szorítva, Speed, egyébként át tudom érni a helyzetet. Most nézed a meccset, ugye Speed? Igen. Mi is nézzük, hogy nézel ki? Tehát melyik játékosra hasonlítasz inkább a Stefan Effenbergre, vagy pedig a Raúl Gonzálezre? A figura. Te figura hasonlítasz? Mit rehetsz? Sem. Majd, ezt majd adáson kívül. A kulisszák mögött elárultam, hogy Pávó elnevettem. Te mit röksz? Na jó, unalmasak vagy. Igen, nem vagytok aki Anettkát le akarja nyúlni, van egy házi Anettkánk, tényleg. Elképesztő. Ugyanúgy abban a hálós cuccban és hálós cuccban. Igen, és azt mondja, hogy 11 után fölveszi a boát. Speed, köszönjük, hogy telefonáltál. Csumi, csapszak, szevasz. Majd engem voltál, Speed öreg harcos. Majd legközelebb bepotolod. Mindig. Szervusz. Anett, köszönjük szépen, konferált fel a Pick Up the Pieces című számot. Most következik a Pick Up the Pieces című szám. Csak beszélni nem tudok. Jó! Ez itt az Estefem 98. Pick up the pieces. Miért kellett engem a speed elszivatni? Látod, nekünk minden szerde erről szólt. Mi itt éljük ki magunkat. Porszívó ügynökök vagyunk. Nem tehetünk róla. Dynamite! Szóval még egy óráig hosszabb zené. Hot volt. Hey baby, 60 Hz. Na, tehát most egy olyan 50 percig még, hogy mondjam, a szöveg van egy kicsit alacsonyabb lesz. De, de azért itt vagyunk. Haló? Hey baby, ott van Hertz! Felrobbant itt egy taplóakna. Taplógomba, nem a taplógomba felhő. Taplóbomba. Taplóbomba, taplóakna. Haló? József Attila vagyok, jó estét kívánok! A rakodópart alsó kövén ültem, s néztem, hogy úszik el a dinnyét. Mondjad? Szerintem nagyon final countdown-t. It's a final countdown. Believe in together. Akarom gitárom kise. És itt van. Joy Tempest. Believe in together. And think it of pride. And think it is for Levi. Fire out of tonight. And believe in one path to go. Believe in life. Why to face again? The final countdown. Hamarabb mondtad. Jó, az még a korábbi változat volt. Segítek. Énekeld. Danda. Énekelj már. Danda. Ez nem a múltkori adás. Múltkor volt. Ez a múltkori adás, múlt szerda van, igen. Múlt szerda van, pontosan. De te ez nem az énekős adás. Figyelj, nem, nem csinálnál az elmúlt hét, vagy a következő héten valamit jobban? Nem. Hm? Nem? Akkor van kedves fölülni a glam rock paripájára? Ja. És elvágtatni vele a Valhallába, öreg? Ahol csak ondolátható emberek vannak. És ott tényleg a hobbitok? Van kedved jönni? Igen. Van kedved jönni? Gandalf! Gandalf! Gandalf! Sikítsd velünk! Sikíts! Sikíts! Parancsoltunk valamit! Sikíts! Gandalf! Fejhangon! Mindegy! Induljon a rockmise! Ez itt az STFM 98.6! A hitremény zsűrölet. És egy európai csapat, ha szabad így fogalmaznom. A Euro. És benne a magyar szupergrup, amely vendégszerepel, Závodi Zacskó a szólógitáron. És egy másik európai csapat itt az étterben, kedves hallgatóink, Rob, Chatman, Pávó és Párizsi, és a hitremény zsűrölet. És akit felemelünk. 8 tenyerünkön nem más, mint Anett itt a stúdióban. Forogja Anett. Áldozatként mutatlak. It's the fire.

and her. Simultaneous you and me. And we know the rider. Simultaneous loving, baby. Two or three. Simultaneous. Come on. Come on. Have an open mind. It was a big thing to do. Don't be prude. Just get nude or you're being rude. I would do it for you. Baby, please have an open mind. Simultaneous loving, baby. Two or three. Simultaneous. Come on. Ez itt a Hitremény Zsülület. Milyen lelkes, nem? Párizsivel, Anettel. Bírom, így bekapcsolódik az adásba, érted? Abszolút, énekel, abszolút. Táncol, az első igazán kérünk. Proaktív hallgató. Így van. Zette Újpest 01. Zette. Remélem, Tullio betartott az ígéretet. Halló. Hello. Hello. Itt. Végre egy nő. Végre. Itt vagyunk. Végre páros a leosztás. Na nem. Nem. Én vagyok Anetka. Anett Minuszka. Szerintem te egy hülyeli vagy, nem? Mit mondod? Basszus, én nem az Anetka vagyok. Nem ki. Szerintem te egy hülye liba vagy, azt kérdezte. Ezt kérdezem. Én a Estefem helyi Anetkája vagyok, közöm nincsen Anetkához. Te nem a Mihály vagy? Már egy picit Anett, most ezt nevezd a szívedre. Te. De mi? Ki? Te vagy a Mihály. Mondd ezt kéne, hogy mi a neved? Mihály. Nem, de ez ő, de ez szerintem ő. Mondd még egyszer. Most mutál. Misi. Mondjad. Én nem Misi vagyok, baszki. Figyelj, de, Misi, de, az, de, hogy, de. Az, hogy ott szörnő... Ne az Misi, az, hogy ott szörnő, az nem azért van, mert kakilás után nem törlöd meg. Tudod, ki vagyok? Ki vagy? Mihály. A Speed. Dávid. Ki? Dávid. Dávid. Jó, nem, ez nem a ez nem hiszem el. Oda... Ez a Mihály, nem, Cseti? Oda csináltam, ki öregem, a, számát, nem? A főszerkesztő ajtaja elé a meglepetéstől. Dunafer... Figyelj, van egy rossz hírünk. Vasas Dunafer 2-4. Úgy néz ki, hogy fél árbócon a piros-kék lobogó. Viszont a libások győztek. Ja. Az jó. Bajnokok leszünk. Na, én unom ezt a fiút. Nek a fiúnak egy ilyen gyermeki Kim Basingersége van, nem? Ennek ördög bújt a vonóba, hallod? Mi vagy te, a kis fiú Csicsolina? Ki vagy te, a Face No More? Azt mondta, jó, mondjuk. Anya, mondja! Büntessük meg! Büntetés következik? De nem jó de, büntetés. Figyelj. Bob! De! A stúdióban Fiki D. A korongok mögött. Visszahozta, lejátszott őket. Ha én fiúletnék, nem se érnék így haza. A Hitremény Zsűlölet porondján először a Moraliza. Király! Király! Hallgassuk meg! Egy álló éjszaka bőgetném a motoromat, és akinek nem tetszik, meg megmutatom, mit szabad. Veled szád küldani a szabadság felé. Mindent megtennék, ha én fiú lennék. Ha én fiú lennék, minden könnyed lenne. Ha én fiú lennék, nem várnám a hó végét. Na, ha én fiú lennék, minden könnyed lenne. Ha én fiú lennék, nem várnám a hó végét. Na. Ha én fiú lennék, én mennék előre, mert ez a csöpp idő nem lehet jobb senki. Át rajta van nem a tévét nézzük, ne gondolkozzatok. Ez ki ez a tehetséges fiú? Ez a tehetséges fiú, ez vasárnap, ez fusizott, ez a választás. Ez egy régebbi interjú alanyunk. Ott van Horváth Feri. Mekkora dugó! Hallod? Kár, hogy egyébként a szaudarábiaiaknak lőttük. Nem vagy büszke rá? A Győri stadionban. Na, ezzel mentünk 2-1-re a Győri stadionban, és akkor utána az volt, hogy a szaudiak 94. percben egy barátságos meccsen kibírtak egyenlíteni ellenük. Na, tehát az az ember, aki az előbb a tévében volt, az nem egy korábbi interjú alanyunk? Knézi Jenő bácsi. Ő volt. Mindannyiunk által tisztelt Knézi Jenő bácsi, természetesen igen. Ő volt, név szerint, igen. Úgy örülök ennek. Ki van ma a terítéken? Röfög disznó. Röfögjél, akkor... Elénekelt a moralizát. Mihály, röfög. Mondd ki a neved. Te vagy Magyar Anita, az énekesnő, ugye? Dávid. Jó, persze. Dávid. Kösz. Na, figyelj, egy most már egyébként a főszerkesztő hozott egy olyan rendelkezést. Jaj, ne, csúnya volt. Vegyük ki őt. Várj, öregem, te ötleted adtál. Figyelj, főszerkesztő hozott egy olyan rendelkezést, hogy a bunkókat nem engedte. Tudsz böfögni, Anett? Na, próbálj meg. Így nem tudok. De próbálj. Vissza kell nyelni a lélegzet. Le kell nyelni a levegőt. Próbálj, megtanítalak befögni, jó? Figyelj. Na, hát ez még jól jöhet ott az építőkaron, nem? Építőkarra jársz? Építő tapasztalat, igen. Igen. Nem is. Melósok büfiznek. Figyelj, ilyen alakkal nem is magyar néprajzos. Figyelj, hogy nyeld vissza a levegőt. Csináljátok ti is. Nyeld vissza a levegőt. Visszanyelted? Nem tudom visszanyelni a levegőt. És akkor így, bármikor. Olyan undorító vagy. Így. Gimnáziumban sokat hallottam két kedves osztálytársamtól. Ez nagyon primitív. Na, primitív vagyok. Tényleg, vegyünk már vissza. Itt vagy még? Ferike? Csabika már letette. Ne, Csabika letette, Dávid. Jó van. Dávid, ő szimpatikusabb volt egyébként, mint a... Én azt hittem, hogy lány. És egyébként volt már neked ilyen homoerotikus élményed? Tehát, hogy... Nem. Lányjal voltál nem. már? Nem. Nem. Egyszerű kérdéseket kell neki föltenni, mert azokat szeretem. Anett, mostanában mik a bulik? Tehát így... Ez például bonyolult volt. Ugye te 22 éves vagy. És hova jársz bulizni? Elég sok helyre. Egyetemi klubok. Egyetemi klubok? De mi a közgáz DC? Közgáz pince, pince. Vásárhelyi klub. A Vásárhelyi klub? Az milyen hely most? Hogy megy most? Ott a Kruspérbe, ugye? Király az. Ott én felléptem. Igen, egy láncot pörgött. Félrenéz, ott én. Akkor meg se volt a Kruspér. Én beszélek most, jó? Tehát az volt, hogy ott én félrenéz, egy ilyen félmosoly. Felléptem. Mert ma láttam a Kinley Barkaszt, azért volt a félmosoly, eszembe jutott. Ma is láttam. Bútorszállítás, Captain Kinley and the Mixers, ez volt kiírva. És felléptem a Kruspér utcai Vásárhelyi klubban a net, képzeld el. És 12 éve már ennek, most már elmondhatom, hogy egy láncot pörgetve énekeltem a Queen-től a Hammer to Fort. De várjál, tudod, hogy hívták a zenekart, Rob? Úgy hívták, hogy Captain Kinley and the Mixers, és a Kinley Toniknak voltak az ilyen megvásárolt zenekara. Ez volt a Párizsi Miki. Volt egy ilyen Kinley dalunk is. És te voltál a Captain Kinley, nem? Ja, írtuk egy Kinley dalt, én írtam a szövegét, az, hogy rázd meg, twistel, jó. Esküszöm. Mondtam, kiadtam magamból. Ez egyébként egy fontos momentum az életed, vagy ezt most elmenni. Ez most jó, ez pszichológiailag. Fontos momentum az életemben. Más, amiről akarsz még beszélni. Akkor meséljek még erről a Kinley dologról? Most felszakadnak az élmények. Na, mondjál valamit. Ennek a túrénak a keresében. Az első koncertet meséld el. Az első koncertünk. Amikor nem volt az senki. Nem, az a második volt. Az első koncertünk Tokajban volt, az autóparkban, a buszparkolóban. Nem a Sing Sing táborban. Tokajban a buszparkolóban, ahol a zenekar egyik fele, az instrumentális rész, az egy IFA platóján játszott, és mi előtte lent a két táncos nővel, mi voltak táncos nők is. Igen. Lányok minden? Ja, jó csajok voltak nagyon. Igen, és a második koncert? A második koncert a Nyíregyházán a mezőgazdasági vásáron volt, de ez már csak a turnéban volt, mert először felléptünk a Pataki István művelődési házban, a 10. kerületben, a Coca-Cola összes dolgozójának. Aztán utána második fellépésünk a High Life-ban volt, teljes sikertelenség, kifütyörtek, és utána pedig a harmadik buli már nagyon jó volt, mert a Pest Petőfi Csarnok szabadtéri színpadán reggel 10-kor léptünk fel a gyereknapon. A gyereknapon. Kb. 4000-en. Életem egyik legjobb közönség. Rob megtalálta. Na hát akkor ez a Captain Kinley and the Mixers. Pepsi! Ja, mert hogy politikai korrektek, hogy túl sokat beszéltem a Coca-Cola-ról, nem? Kinley Tonic, és most lejátszuk a Pepsi dalt. Köszönöm Pepsi, osan derűs órán, többet gyújt másnál, ez becsülöm én. Ez király. Írjuk be Romnak egy ötöst, jó? És hallgassuk meg ezt a dalt. Nagy üvegé, modern világ, az italunk Pepsi, a Pepsi Cola már virág, a Pepsi. Yeah.

Bravo, nagy voltál, Robikám! Szép volt, Robi! Ez itt még mindig a Hitremény Zsűrölt, az Estefem 98.6-on, a 0639986986-on lehet hagyni SMS üzeneteket. Vagy pedig telefonon a 243385-ön lehet minket elérni. Vagy pedig a netmester, vagy a delivery mail return-re lehet nem. írni. Működik minden? Nem, semmi nem működik. Nem működik, gyerekek, halott. Halott a rendszer. Meghalt a, bedugult a Superstrada. Halló. Halló. Halló. Halló, szervusz, magyar tanár vagy? Sziasztok, nem. Oké, csak... Csak kérdezte. Megérzés. Mivel foglalkozol? Itt vagyok, múlt héten énekeltem. Ki vagy? Én nem voltam itt a múlt héten. És teli szájó beszél. Parizer Miklós nem volt múlt héten. Nem voltam. Az énekeltél, nem olyan pálinkás jó kedved volt. Biztos. Adj ide, Zoli. Adj ide a Didit. Didit Zoli az tulajdonképpen Anasnak a férfi neve. Ne haragudj, hogy eszik a párizsi, nem szakad. Jó, várjál, letörött a műkörmöm. Párizsi, fegyelmezd már magad egy kicsit, tényleg. Eszel, iszol. Miért? Nem, most te is ettél most az adás alatt, nem? Nem. Nem te, hanem a hallgató fiú, aki... Te ettél most? Múltkori sztárparádéba szerepel. Ettél, amíg az adás szólt? Jaj, adjunk be egy kis zenét. Hát így vegyen az ember balonos szódát, öregem. Rontó Pál, öregem. Megint kiöntötte az italát, jó? Tegyünk be valamit. Nyálam összefolyik. Köszönjük. Az ördög bújt ebbe a srácba. A fene egye meg. Nem sokára lesz megint karaoke, de most izére Sidney Rom aerobik kazettára. Vállalod? Sidney Rom? Igen, vállalod. Kicsoda? Hidd el nekem, az ördög bújt ebbe a srácba. Tudod? Ajá. Jó, bár. Tudod? Kiöntötte az italát, teli szája leszik. Mi történhetett vele? Az ördög bújt bele. Ez pedig itt az Estefem 98.6, a Hitremény Zsirulett és a Devil Inside. Words, weapons, sharpened knives. Makes you wonder how the other half died. Other half died. Makes you wonder, wonder. But here comes the man with a look in his eye. Fair on nothing, but full of pride. Look at him go, look at him kick. Makes you wonder how the other half lives. Devil inside, the devil inside. Every single one of us, the devil inside. Devil inside, devil inside. Every single one of us, the devil inside. Oh. Here come the world, the look in its eye. Future uncertain, but certainly slight. Look at the faces, listen to the bells. It's hard to believe we need a place called hell. Place called hell. The devil inside, the devil inside. Every single one of us, the devil inside. Devil inside, the devil inside. Every single one of us, the devil inside. Ooh. Every single one of us.